E un har deosebit să putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să putem să venim înaintea Domnului cu toate problemele noastre și să le punem în mâinile lui Dumnezeu și apoi să vedem cum Dumnezeu în har și în dragoste lucrează în viețile noastre. În această dimineață, înainte de a vorbi din cuvântul Domnului, aș vrea să dau glas dorinței familiei Pantiș, Florin și Salomeia, care au adus înaintea Domnului bebelușul lor ca să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în sensul acesta aș vrea să invit sus, împreună cu cei care vor să vină alături de familie, ca să putem să încredințăm în mâna Domnului acest bebeluș care Dumnezeu poate mai mult decât pot părinții. Amin. Dumnezeu poate să poarte de grijă. Cum îl cheamă? Samuel. Nu te teme, că am ținut și eu patru în brațe, așa că mamele când dau copiii, de multe ori le frică să nu cumva să dăm. S-a obișnuit. Aș vrea să-l prezentăm înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum Iisus Hristos a făcut. Oamenii îi aduceau copiii la Iisus Hristos și evangheliile vorbesc despre lucrul acesta și ne spune că Iisus i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Ceea ce vom face și noi în această dimineață. Samuel a zis că îl cheamă, da? Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Samuel. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Samuel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Samuel. Amin. Punem numele Domnului peste tine, peste viața ta și peste tot ceea ce vei face în această viață, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Vrea să puneți mâinile și voi. Tată din ceruri, această familie aduce înaintea ta pe micuțul Samuel și peste mâinile noastre, Doamne, puneți mâna ta de Dumnezeu. Doamne, mâinile noastre sunt slabe, mâinile părinților sunt slabe. Nu vor putea fi cu el în orice împrejurare a vieții. Dar te rugăm, Doamne, îngerii tăi să tăbăreze în jurul lui. Lumina cuvântului tău să lumineze cărarea vieții lui. Duhul Sfânt să-l îndemne, să-l învețe, să-l călăuzească. Puterea harului tău să fie peste el, încă de acum de mic, Doamne. Mă rog ca în continuare să-i dai o dezvoltare normală în fizicul, în intelectul lui, din punct de vedere emoțional, Doamne. Lucrează ca familia în care tu l-ai pus, Doamne, să-i creeze un mediu prielnic, să poată crește, să se poată dezvolta, să se poată bucura de fiecare zi din viața lui. Mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvântezi această familie, să binecuvântezi pe Salomeia cu multă înțelepciune, multă răbdare, Doamne, ca să-și poată crește copiii ei în frică și temere de Tine. Doamne, dacă a rămas vreo urmă de durere în trupul ei, în urma nașterii, cerem intervenția Ta supranaturală. Mă rog, Doamne, ca Tu să-i dai sănătate și putere în numele lui Iisus Hristos. Mă rog pentru tatăl acestui copil, Doamne, pe Florin binecuvântează-l cu înțelepciune. Fă, Doamne, să fie un preot în casa lui. Doamne, ajută-l să poată câștiga cele necesare familiei, dă-i sănătate și putere. Pun această familie sub binecuvântarea Ta, sub protecția Ta și sub călăuzirea Ta, în numele lui Iisus Hristos. Și îți mulțumim, Doamne, că îl vei face pe Samuel o binecuvântare pentru ei, o binecuvântare pentru biserica ta, o binecuvântare pentru lumea aceasta și cadrul social în care el va fi. În numele lui Iisus îți mulțumim pentru binecuvântarea pe care i-o dai. Amin. Domnul să vi-l binecuvânteze și să lucreze. În această dimineață aș vrea să continui ciclul de predici pe care l-am început și pe care peste o săptămână îl vom încheia, în ceea ce privește identitatea noastră în Hristos. La fiecare început și în fiecare duminică încerc să vă fac atenți, pentru că de fapt este un lucru foarte important să-ți cunoști identitatea ta. Este un lucru foarte important să știi cine ești, ce poți să faci, care este influența pe care tu o poți avea în lumea aceasta. Pentru că în momentul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu, în momentul în care lăsăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră și noi ne orientăm după cuvântul lui Dumnezeu, viața noastră este binecuvântată. Identitatea noastră capătă valențe pe care noi putem să le folosim în activitatea de zi cu zi. Și aceste valențe, dacă știi că le ai, aceste valori le poți pune în negoț, în trăirea de zi cu zi. Până acum am vorbit de faptul că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem și ne acceptă în familia Lui. Dumnezeu ne iubește, noi suntem copiii Lui. Și este un lucru important ca tu să înțelegi lucrul acesta. Apoi, în ultimul timp, am vorbit despre semnificația, importanța pe care noi o avem ca și copii ai lui Dumnezeu. Și până acum am adoptat 6 afirmații bazate pe cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește importanța noastră în lucrarea lui Dumnezeu. Și anume, eu sunt important în lucrarea lui Dumnezeu. Eu sunt influent. Eu sunt sarea pământului și lumina lumii. Eu sunt mlădița din adevărata viță, un canal de viață a lui Dumnezeu. Eu sunt templul lui Dumnezeu, locul în care Dumnezeu locuiește. Eu sunt destinat să fiu roditor și roada pe care Dumnezeu vrea ca noi să o aducem este dragostea. Apoi, eu sunt un martor al lui Iisus Hristos. Când înțelegem aceste lucruri, că ele ne aparțin nouă, de aceea am pus la început, eu sunt. Și după ce vom rosti cele 36 de afirmații care stau la baza identității noastre, vom realiza cu adevărat cine suntem. Și vom opera, vom acționa în virtutea acestor valențe pe care noi le avem din partea lui Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să continuăm și să mai adoptăm 3 afirmații bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să fac mențiunea aceasta. Aceste afirmații nu sunt născociri ale noastre. Nu sunt invenții ale noastre. Ele sunt rostite în baza cuvântului lui Dumnezeu. Și cei care cred că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, adoptă aceste afirmații pentru viața lor. Prima afirmație pe care aș vrea să o adoptăm în această dimineață este: eu sunt împreună lucrător cu Dumnezeu. Eu sunt partener cu Dumnezeu. Eu sunt important în lucrarea lui Dumnezeu, atât de important încât sunt un ispravnic al harului felurit al lui Dumnezeu. Sunt un manager al tainelor lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu susține această afirmație. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 1: ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vretnici slujitori ai lui Dumnezeu, stăpânind toate lucrurile. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Apostolul Pavel menționează încă o dată căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. A fi lucrător cu Dumnezeu, a fi asociat cu Dumnezeu, asta nu înseamnă doar să ai o poziție în biserică, să fii pastor, să fii evanghelist, să fii proroc. Nu! Nu înseamnă doar să fii ordinat. Acest atribut îi se acordă fiecăruia care l-a primit pe Iisus Hristos în inima lui. Noi trebuie să înțelegem că fiecare din noi suntem importanți în lucrarea lui Dumnezeu. Și când apostolul Pavel vorbește despre totalitatea credincioșilor, vorbește despre ei ca despre un trup. Și în 1 Corinteni vedem importanța pe care o avem fiecare din noi în lucrarea lui Dumnezeu. Adică fiecare din noi suntem mădular în trupul lui Iisus Hristos, care este Biserica Universală a lui Iisus Hristos. Fiecare avem o funcție, fiecare avem o lucrare de făcut. Și spune apostolul Pavel, mădularele mai slabe nu pot să spună n-am trebuință de ele. Pentru că fiecare din noi suntem importanți în lucrarea lui Dumnezeu. A fi lucrător al lui Dumnezeu este foarte important ca să înțelegi că Dumnezeu nu ne cheamă doar să lucrăm de capul nostru, ci Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem chemarea pe care El o are pentru noi, rolul, funcția pe care o avem în trupul lui Iisus Hristos, și apoi noi trebuie să fim credincioși în lucrarea pe care Dumnezeu ne cheamă și ne-o încredințează. Apoi este foarte important ca noi să facem această lucrare cu toată responsabilitatea, să ducem până la capăt și să realizăm ceea ce Domnul vrea ca noi să facem, să nu facem doar jumătate din lucrare, ci să o ducem până la capăt. Dumnezeu vrea să facem această lucrare având un caracter cristocentric, să semănăm cu Iisus Hristos. E una să faci un lucru și să zici, nu, trebuie să-l fac și pe ăsta, n-am ce face, așa scrie Biblia, trebuie să fac. No, ce să fac? Acum trebuie să mă rog, trebuie să citesc Biblia, trebuie să citesc, să mai postez din când. Nu-mi place, dar n-am ce face, așa spune Biblia, trebuie să ascult. Sau să vii înaintea lui Dumnezeu și cu toată bucuria, cu toată relaxarea, cu toată amabilitatea, să te simți onorat că ți se încredințează să faci o lucrare. Abia să aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească, să mergi, să faci, să te implici într-un lucru sau altul și tu să spui: sunt gata, Doamne, trimite-mă, Doamne! Scoală-mă chiar noaptea, că sunt gata să fiu un agent al tău, un manager al harului ferurit al tău. Și acum se pune întrebarea, pentru că la ora actuală, în criza pe care o parcurgem, majoritatea oamenilor le este frică că vor fi concediați. Cei care sunt în mod special angajați la stat sunt foarte atenți la directivele care se trasează, unde trebuie să se facă reduceri, și există această teamă că s-ar putea să fii concediat, deși poate face o lucrare bună, pentru că trebuie să se facă reducere de personal. Aș vrea să vă spun în această dimineață, ca oameni împreună lucrători cu Dumnezeu, nu trebuie să avem această frică, pentru că în împărăția lui Dumnezeu este criză de lucrători. În împărăția lui Dumnezeu există această criză, și în Matei, în capitolul 9, Iisus a spus: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. În împărăția lui Dumnezeu este o mare criză de lucrători, pentru că oamenii nu înțeleg că ei sunt împreună lucrători cu Dumnezeu. Ei așteaptă ca Dumnezeu să facă toate lucrurile. Nu, Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu vrea să se folosească de tine la locul tău de muncă. Dumnezeu vrea să se folosească de tine în familia ta, la școală, oriunde te afli. Dumnezeu vrea să acționeze prin tine. Ceea ce Dumnezeu are pentru oamenii din jurul tău, Dumnezeu vrea să te folosească pe tine un canal de binecuvântare. Și dacă noi înțelegem lucrul acesta, atunci puterea lui Dumnezeu se exercită în viețile noastre. Mi-amintesc de în viața mea, am avut o experiență când Dumnezeu m-a chemat. Abia terminasem facultatea, eram foarte bine cotat la întreprinderea la care lucram, aveam o perspectivă extraordinară, voiam să mă implic în cercetare și am fost chemat într-o lucrare. M-am speriat, sincer vă spun. Am zis: Doamne, degeaba am făcut eu școală, degeaba m-am pregătit atât de temeinic pentru meseria mea. Și când am fost chemat la această lucrare, le-am spus fraților și am zis: lăsați-mă să mă gândesc, am nevoie de gândire, pentru că îmi iubesc meseria și aș vrea să profesez, aș vrea să mă dezvolt, aș vrea ca Dumnezeu să se folosească de mine în direcția aceasta. Îmi plac afacerile, aș vrea să dau bani pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și mi-amintesc că în acea noapte m-am culcat și am fost trezit de un glas al lui Dumnezeu care de fapt cita acest pasaj: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Și atunci am zis: Doamne, pun pe altarul tău ceea ce eu aș vrea să fac și vreau să ascult de tine. În această dimineață, nu știu care este glasul lui Dumnezeu care se îndreaptă spre tine, dar aș vrea să înțelegi că împărăția lui Dumnezeu este într-o criză de lucrători. Aș vrea să înțelegi că Dumnezeu atât de mult te apreciază pe tine, încât vrea să fie partener cu tine. În ceea ce El vrea să facă, în cadrul social în care te afli, în familia în care te afli, în viitorul care stă în față, El vrea să pună în tine valențele sale și vreau să te folosească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Așa că în această dimineață aș vrea să înțelegeți și să spui ca și Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 6, versetul 4, în toate privințele arătăm că suntem niște vretnici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2. Ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Noi suntem ispravnici, slujitori, lucrători al lui Dumnezeu împreună cu Dumnezeu. Când ne rugăm pentru oameni, nu noi vindecăm. Am venit ca și biserică și ne-am rugat ca să fim scutiți de taxa pe clădire și pe teren, pentru că era foarte mare. Și m-am rugat eu, ne-am rugat ca și familie, dar am înțeles importanța ca biserică să venim înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă încurajez pe cei care v-ați rugat, pentru că eu mi-am dat seama că Dumnezeu a pregătit momentul acesta încă de dinainte. Cu un an în urmă am fost acreditați ca și un centru de informare și consiliere. Facem lucrări sociale și când am prezentat toate lucrările pe care le facem, cei de la primărie au zis, nu mai este nevoie să introducem în Consiliul Local pentru că vă calificați pentru această scutire având în vedere ceea ce faceți. Și îl slăvim pe Dumnezeu. Glorie Lui! E o biruință! E o biruință! Pentru că am vrut să rămânem independenți. Dacă aparțineam unui cult oarecare, aveam această scutire fără nicio problemă. Dar pentru că suntem autonomi, interconfesionali, a trebuit să dovedim cu acte ceea ce facem. Și lucrul acesta este important pentru că putem să fim deschiși pentru oricine, pentru orice creștin care dorește să laude pe Domnul, să se închine și să trăiască viața după voia lui Dumnezeu. A doua afirmație pe care vrem să o adoptăm astăzi este: eu am autoritate prin Iisus Hristos. Când înțelegi lucrul acesta, atunci frica dispare. Efeseni capitolul 2, versetul 6. El, adică Dumnezeu, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Aș vrea să citesc încă o dată. Aș vrea să înțelegi că tu ești aici pe pământ. Treci prin toate problemele, situațiile care le oferă viața aceasta. Dar tu, de fapt, ai o poziție de autoritate. Tu, de fapt, ascultă unde te afli. El ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Coloseni, capitolul 2, versetul 10. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Voi aveți totul deplin în El. Înțelege nivelul autorității pe care o ai. Versetul 15, tot din 2 Coloseni. A dezbrăcat domniile și stăpânirile după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și apoi în Matei 28, versetul 18, Iisus spune: toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Duceți-vă! Delegația semnată de Iisus Hristos. Sub imperativul acesta, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Acum vă deleg pe voi, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Frații mei, stimați creștini, aș vrea să înțelegem ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și oameni care l-am acceptat pe Iisus Hristos în viața noastră, noi avem această poziție în locurile cerești de autoritate. Noi avem delegația semnată din partea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-și poată arăta slava și puterea prin aceste vase de lut care suntem noi. Și Apostolul Pavel are o rugăciune înaintea Domnului în Efeseni, în capitolul 1, versetul 17 la 23, vorbește aici. Am scos firul acestei rugăciuni. Mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este față de noi, credincioșii, de noi toți, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Lui după lucrarea puterii tăriei Lui. Niște cuvinte extraordinare care cumulează, care ne face să înțelegem că fiecare credincios are autoritate și putere delegată de Dumnezeu. Că noi nu suntem la cheremul celui rău. Când cel rău vedem că se manifestă în familia noastră, noi avem autoritatea să legăm. Avem autoritatea să venim înaintea lui Dumnezeu și în numele lui Iisus Hristos să poruncim: ieși afară. Am auzit în această dimineață o mărturie cum o soție, ani la rândul, a trebuit să se lupte cu Satan care stăpânea pe soțul ei prin băutură. Și spunea, venea soțul acasă, beat, făcea scandal, și apoi se culca. Și ea mărturisea: ori de câte ori am avut ocazia, mi-am pus mâinile peste el și m-am rugat. Și în timp ce dormea, am văzut cum liniștea coboară peste el. Am rezistat și m-am luptat ani de-a rândul. Și într-o zi s-a sculat din beția lui și a zis: de astăzi încolo nu mai beau. De astăzi încolo mă duc cu tine. De astăzi încolo împărtășim aceeași dragoste a lui Dumnezeu. Tu poți să te rogi pentru copiii tăi. Tu poți să-ți întinzi mâna și să-i binecuvântezi. Tu ai autoritate asupra copiilor tăi, asupra soțului tău, asupra soției tale, asupra situațiilor prin care treci, pentru că Dumnezeu ți-a dat această delegație ca în numele Lui demonii să plece când tu poruncești lucrul acesta. În numele Lui bolile să se vindece, în numele Lui orice situație și criză să înceteze. Doamne, mărește-ne credința. E nevoie de credință pentru aceasta. Tu trebuie să crezi lucrul acesta, că ai această putere, că ai această autonomie, că ai această autoritate din partea lui Dumnezeu. Și că tu, atunci când te supui lui Dumnezeu, pentru că autoritatea este în măsura în care tu te supui autorității lui Dumnezeu. Dacă tu îți faci de cap, crezi că rugăciunea ta are vreun rezultat? Dar dacă tu ești într-o dependență și o ascultare de Dumnezeu și tu asculți de autoritatea lui Dumnezeu, prin tine se exercită autoritatea lui Dumnezeu și tu nu ești o frunză purtată de vânt în vârtejul lumii acesteia. Tu nu ești un praf în univers. Tu nu ești o picătură de apă în oceanul acesta. Tu ai o influență puternică. Cuvântul tău este autoritar. Cuvântul tău este plin de putere. Am avut ocazia să vedem când un om stăpânit de cel rău a intrat în biserică. Pe ușa aceea a intrat. Sunt câțiva ani de atunci. Și cum a intrat înăuntru, ne închinam Domnului, a căzut la pământ. Erau patru vrăjgani care îl țineau, abia l-au putut aduce aici. Făcea tot felul de eschibiții, manifestări. Și m-am dus la el și am spus: în numele lui Iisus Hristos, fii liniștit, ridică-te! Parcă a fost un soldat la comanda generalului, așa s-a ridicat. Am spus: acum mergeți cu el și vorbiți-i despre Hristos, pentru că are nevoie să cunoască adevărul. Frații mei, noi nu trebuie să ne speriem de cel rău. Nu, pentru că el a fost biruit. Iisus prin cruce a ieșit biruitor, toată puterea i s-a dat în cer și pe pământ. Și noi suntem copiii lui, trimiși și împuterniciți de el. Și aș vrea să cunoaștem lucrul acesta, pentru că este foarte important, înțelegând cine ești tu în Hristos. A treia afirmație pe care aș vrea să o adoptăm în această dimineață este un lucru foarte important pe care să-l înțelegem. Și anume, eu sunt împuternicit de Dumnezeu pentru slujba împăcării. Nu fiecare din dumneavoastră poate să exercite slujba unui apostol. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Efeseni, în capitolul 4, despre cinci slujbe pe care Dumnezeu le-a dat în biserică: slujba de apostol, de proroc, de învățător, evanghelist și păstor. Lucrării pentru a face această slujbă este vorba de o pregătire prealabilă, de o experiență, de a fi credincios în lucrurile mici, de a conduce un grup înainte de a conduce mai multe grupuri. Deci este o lucrare foarte importantă în lucrarea lui Dumnezeu, dar nu oricine poate să ajungă la această slujbă. În această dimineață aș vrea să vă prezint o slujbă pentru care noi am fost rânduiți fiecare. N-ai nevoie de colegiu biblic. N-ai nevoie de o pregătire extraordinară ca să faci această slujbă, ci trebuie să înțelegi că tu ești destinat de Dumnezeu, tu ești împuternicit de Dumnezeu să operezi, să acționezi în cadrul acestei slujbe. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 18 la 20. Apostolul Pavel spune: Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos ne-a încredințat slujba împăcării. Noi dar suntem trimiși, împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu v-ar îndemna prin noi, vă rugăm ferbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Adică ce vrea să spună Apostolul Pavel? După ce noi am experimentat împăcarea cu Dumnezeu, după ce am fost eliberați de stările, tensiunile, stresul care a fost peste viața noastră, după ce noi am simțit bucuria mântuirii, după ce noi am experimentat puterea și autoritatea lui Dumnezeu, acum Dumnezeu ne împuternicește pe noi în baza experienței personale pe care noi o avem cu El, să mergem și să le spunem oamenilor care încă sunt sub robia păcatului că Dumnezeu are o soluție pentru ei. Noi trebuie să înțelegem în contextul acesta că prin slujba împăcării, Dumnezeu a împăcat dreptatea cu dragostea. Adică, dreptatea lui Dumnezeu, în legea divină a lui Dumnezeu, spune plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu își iubește creația sa pe om. Și cu toată iubirea pe care Dumnezeu a purtat-o și o poartă pentru om, nu putea să abroge, pentru că el este drept, această consecință a păcatului. Și Dumnezeu a găsit soluția să împace dreptatea cu dragostea lui, dându-l la moarte pe Iisus Hristos, care a fost om și Dumnezeu în același timp. A fost om fără păcat și el putea să moară pentru omul păcătos. Și aici, cu toate că este un concept foarte, foarte tainic ca noi să înțelegem lucrul acesta, cum Dumnezeu a putut să moară pentru noi oamenii, dar a găsit, este soluția lui Dumnezeu. Și dacă noi oamenii acceptăm moartea lui Iisus Hristos pentru păcatele noastre, în momentul acesta Dumnezeu ne poate ierta și Dumnezeu poate să restabilească relația dintre noi și El, adică ne poate mântui sufletele noastre. Și lucrul acesta trebuie ca oamenii să-L cunoască. Pentru ca oamenii să-L cunoască, Dumnezeu a făcut această slujbă disponibilă pentru fiecare om care s-a împăcat cu El. Ca să mergem să ducem vestea împăcării, să prezentăm oamenilor soluția lui Dumnezeu. În vremea în care s-a abolit sclavia, au fost foarte mulți stăpâni de slavi care au căutat ca, și pe vremea respectivă nu era internet, nu erau telefoane mobile, foarte greu pătrundeau, în special în plantații care erau izolate de civilizații, vestea că s-a abolit sclavia. Lucrul acesta a determinat un război civil, pentru că au fost stăpâni de slavi care au cumpărat slavi, au plătit pentru ei și așteptau acum să le muncească, să scoată prețul după ei. Și foarte greu s-a abolit în mod efectiv sclavia. A fost nevoie de luptă. Au murit oameni care au luptat pentru acest drept. Dar când într-o plantație ajungea această veste, cei care au fost slavi, ei și copiilor erau condamnați să fie slavi, au experimentat o bucurie extraordinară. S-a terminat cu slavia! Avem libertate! Avem posibilitate să trăim viața, să determinăm viața noastră! Frații mei, dacă oamenii din lumea aceasta ar ști ce putem experimenta cu Dumnezeu, dacă tinerii ar ști ce pot și ce binecuvântare este să-L slujești pe Dumnezeu, ar veni cu grămada la Dumnezeu. Dar diavolul încearcă să oprească aceste informații să n-ajungă la urechile lor. Îi ține și îi ademenește cu droguri, îi ademenește cu alcool, îi ademenește cu tot felul de lucruri, plăceri trecătoare și momentane. Și încearcă să inducă în eroare, să nu accepte vestea eliberării, să nu accepte soluția lui Dumnezeu, să nu accepte faptul că ei pot să fie o binecuvântare pentru cadrul social, pentru familia lor, că de fapt Dumnezeu este interesat ca fiecare familie să fie binecuvântată. În această dimineață, dacă tu vei înțelege mandatul acesta pe care Dumnezeu ți-l acordă, că tu ești împuternicit de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, investit de Dumnezeu, cu autoritate și putere să faci și să duci slujba împăcării. Dacă vei înțelege lucrul acesta, vei discuta cu oamenii din jurul tău și nu trebuie să vii cu teologie, nu trebuie să vii cu tot felul de tratate, cu oamenii sătui de lucrul acesta. Vino și spune-le experiența ta personală cu Dumnezeu. Dacă într-adevăr tu ai fost împăcat cu Dumnezeu, dacă într-adevăr povara păcatelor tale a fost ridicată de Dumnezeu, conștiința ta este liberă, orice vinovăție a dispărut din viața ta, tu ești un vas al lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să exprime prin tine creativitate, Dumnezeu poate să-ți dea talente, Dumnezeu poate să-ți dea daruri, Dumnezeu poate să pună în gura ta, în mâinile tale, lucrări deosebite și Dumnezeu se poate folosi de tine. Lumea aceasta are nevoie de oameni care au identitate reală în Hristos. Oameni care își înțeleg identitatea, oameni care își înțeleg prerogativele, oameni care acționează în virtutea acestor valențe pe care noi le avem din partea lui Dumnezeu. Nu niște credincioși care o să nu mă vadă, să nu știe, să nu... Frații mei, lumea aceasta tânjește, geme! Uitați-vă la ce se petrece în jurul nostru! Lumea geme după oameni adevărați. Discut cu oameni de afaceri, discut cu oameni intelectuali și spun: Doamne, caut un om pe care să mă bazez. Aș vrea pe cineva în care să am încredere, să-l pun să facă un lucru și să știu că îl face fără să stau cu camera pe el, fără să-l înregistrez, fără să-l urmăresc. Dumnezeu vrea să se ridice acești oameni din cei care l-au primit pe El. Țara noastră are nevoie de politicieni curați. Și Dumnezeu poate are în mijlocul nostru acești oameni. Dar prima dată vrea să le dea o identitate clară în El. Ca apoi când își vor deschide gura, cuvântul lor să fie plin de putere, de înțelepciune și autoritate. Lumina lui Dumnezeu să se vadă. Lumea aceasta are nevoie de oamenii aceștia. Crizele prin care trecem solicită, dar mai mult împărăția lui Dumnezeu are nevoie de lucrători. Împărăția lui Dumnezeu are nevoie de oameni care acționează cu putere și autoritate. Dumnezeu vrea ca dacă, chiar dacă nu ești pregătit pentru o slujbă oarecare din cele 5 slujbe pe care le-am amintit, să te implici în această slujbă a împăcării. Să-i vezi pe oameni eliberați. Să-i vezi pe oameni că nu mai trăiesc sub imperativul vinovăției, sub povara păcatelor lor, că se pot odihni noaptea liniștiți, că pot să-și binecuvânteze copiii, că pot să spună cuvinte ziditoare în loc de cuvinte care dărâmă, cuvinte care lovesc. Mare har avem noi creștinii din partea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să putem să folosim harul acesta. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem cine suntem. Ajută-ne, Doamne, să nu mai fim pasivi. Eu mă simt bine, înțeleg Scriptura, mă bucur în fiecare duminică la biserică, mă bucur în grupele în care suntem, putem să discutăm, ne simțim bine. E ok, ceilalți treaba lor. Treaba lor. Sâmbăta viitoare vom avea, așa cum spuneam, această formație Proconsul, în care Dumnezeu a început să lucreze. Oameni care au fost legați de lumea aceasta vor mărturisi. Nu le este rușine. Nu le este rușine să spună: ne-am întâlnit cu Dumnezeu, avem o identitate nouă. Și cei care veți veni, veți auzi mărturiile lor. Pentru că în ultimul timp, Domnul le-a dat curaj să iasă de sub obroc și să lumineze. Și noi ne rugăm Domnului ca Domnul nu numai la artiști, să cerceteze artiștii din țara noastră, Domnul să cerceteze politicienii, Domnul să cerceteze oamenii care sunt capabili din punct de vedere intelectual să facă lucrări mari pe care Dumnezeu le are în plan și Dumnezeu să se folosească de acești oameni având frica și temerea de Dumnezeu, având autoritatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este gata să facă lucrul acesta. Depinde de noi. Haideți să luăm această identitate în viețile noastre. Haideți să nu ne fie rușine, să nu ne fie frică. Haideți să folosim ceea ce Dumnezeu are pentru noi în lumea aceasta. Pentru că aici vrea Dumnezeu să ne implicăm. Dincolo îi vom cânta și ne vom odihni. Va fi totul ok. Dar aici Dumnezeu vrea să ne implicăm, fiecare cu talentele pe care le avem, cu chemarea pe care o avem, cu darurile pe care El le-a revărsat în viața noastră. Aș vrea să plecăm capetele și să venim înaintea lui Dumnezeu. Hai să ne ridicăm în picioare, să putem fi puțin mai alerți în rugăciunea noastră, pentru că aș vrea să ne rugăm Domnului, aș vrea să-i cerem lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să adopt aceste afirmații, că sunt un împreună lucrător cu Tine, că am autoritate și putere, că sunt în slujba împăcării, împuternicit de Tine, Doamne. Haideți să cerem aceasta, ca Domnul să lucreze în viața noastră.